માતાએ બહેને, આજ ઇસ ધ્યાન કર્મ ઉપાસના કી દૂસરી કક્ષા મેં આપ સબકા સ્વાગત હૈ. સબસે પહેલે હમ મંત્ર પાઠ કરે, શરીર કો સીધા રખે, અન્ય કાર્યો કો વિશ્રામ દે દે, આંખ બંધ. એક બાર મેં બોલુંગી, બાદ મેં આપ ભી ઇસે દોહરાએંગે. ॐ सहनावतु મહાનુભાવો, વેદ ચાર હૈ ઓર ઇન ચાર વેદો મે વિદ્યાએ તીન હૈ. વેદ હૈ ચાર ઓર ઉનમે વિદ્યાએ હૈ તીન, ધ્યાન કર્મ ઓર ઉપાસના. ઇસીલીએ ઇનકો વેદ ત્રયી ભી કહેતે હૈ. હમ હર ક્ષણ 2400 ઘંટે ધ્યાન કર્મ ઉપાસના કરતે રહેતે હૈ, ઇનસે રહિત નહીં હો સકતે. અભી આપ મુજે દેખ રહે હૈ, મેં આપકો દેખ રહી હું, આપ મુજે સુન રહે હૈ, મેં બોલ રહી હું. હર ક્ષણ કુછ ન કુછ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરતે રહેતે હૈ ઇન પાંચો ધ્યાનેન્દ્રિયો કે માધ્યમ સે. હમ દેખ રહે હૈ, સુન રહે હૈ, સૂંઘ રહે હૈ, સ્પર્શ કર રહે હૈ. તો કુછ ન કુછ ધ્યાન હમ પ્રાપ્ત કરતે રહેતે હૈ પાંચો ધ્યાનેન્દ્રિયો કે માધ્યમ સે. ઇસી પ્રકાર કુછ ન કુછ કર્મ ભી અવશ્ય કરતે રહેતે હૈ. યા તો શરીર સે કુછ કર્મ કરેંગે, અગર શરીર સે નહીં કિયા તો વાણી સે કુછ ન કુછ બોલેંગે, વાણી કે કર્મ હોતે રહેંગે. અગર વાણી સે ભી હમને કુછ નહીં બોલા તો મન મે હમ ચિંતન વિચાર કરતે હૈ, માનસિક કર્મ, મન કે કર્મ હોતે રહેતે હૈ. કર્મ ભી હમ કુછ ન કુછ કરતે હૈ ઓર ઇસી પ્રકાર ઉપાસના ભી હમ કરતે રહેતે હૈ. ઈશ્વર કી ઉપાસના નહીં કરેંગે તો પ્રકૃતિ કી ઉપાસના કરેંગે. હમ કુછ ખા રહે હૈ, કુછ પી રહે હૈ, સુખ કા અનુભવ કર રહે હૈ. કોઈ વ્યક્તિ તલ્લીનતા સે કુછ આનંદ લેકર કુછ ખા રહા હૈ તો યે પ્રકૃતિ કી ઉપાસના હૈ. તો ઇસ પ્રકાર હમ કુછ ન કુછ ધ્યાન ભી પ્રાપ્ત કર રહે હૈ, કર્મ ભી કર રહે હૈ, ઉપાસના ભી કર રહે હૈ. પર ઋષિઓ ને કહા હૈ કે અગર આપ શુદ્ધ ઇનકો કરેંગે, ઇન તીનો કો, તો આપ મુક્તિ કે ભાગી બનેંગે, ઓર અગર આપ ઇનકો અશુદ્ધ કરેંગે તો આપ બંધન કે ભાગી હોંગે. તો હમારી કક્ષા કા વિષય યહી હૈ કે હમ ઇન તીનો કો, ધ્યાન કર્મ ઉપાસના કો શુદ્ધ બનાએ, પ્રામાણિક બનાએ, વેદાનુકૂલ બનાએ. તો હમ ધ્યાન કે ઉપર ચર્ચા કર રહે થે, કલ હમને ધ્યાન કે વિષય મેં કુછ બિંદુઓ પર ચર્ચા કી, ચિંતન કિયા. સબસે પહેલે કલ ધ્યાન કી પરિભાષા થોડા રિવિઝન કર લેતે હૈ. કિસકો યાદ હૈ ધ્યાન કી પરિભાષા, હાથ ખડા કરેંગે. ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान की परिभाषा? हाँ जी, अब बोलिए। किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना, उसके गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानना, यह है ध्यान। आगे था ध्यान के प्रकार, भेद कितने हैं? ध्यान के प्रकार तीन है, नाम तीन है, बोलिए। प्रात्यक्षिक, अनुमानिक, शाब्दिक, ये तीन है। दो प्रकार और बताए थे, परा और अपरा। और ध्यान की अवस्थाएं चार बताई थी, नाम बोलेंगे कोई? अभावात्मक, भ्रमात्मक, संशयात्मक और निश्चयात्मक। आप बिंदु रूप में इनको थोड़ा नोट भी करते जाएं। आज हम ध्यान की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था कि ध्यान अभावात्मक किसे कहते हैं, किसी वस्तु के होते हुए भी उसके स्वरूप को न जानना, न मानना, ये है अभावात्मक। जैसे नास्तिक लोग ईश्वर को मानते हैं। दूसरा है भ्रमात्मक, भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक यानी कि उल्टा, विपरीत ज्ञान, वस्तु के गुण कर्म स्वभाव से बिल्कुल विपरीत ज्ञान, वस्तु को विपरीत मानना, उल्टा मानना, ये है भ्रमात्मक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान जिसे कहते हैं। वस्तु है उससे कुछ अलग ही मानते हैं, उल्टा मानते हैं, ये है भ्रमात्मक ज्ञान। जैसे आजकल लोग ईश्वर के विषय में मानते हैं, कोई मानते हैं कि ईश्वर चौथे आसमान में है, कोई कहते हैं सातवें आसमान में है, कोई गोलोक में मानते हैं, कोई क्षीर सागर में मानते हैं, कोई परमधाम में मानता है, कोई वैकुंठ में मानते हैं, कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद में मानते हैं। इस प्रकार ईश्वर को लोग कहीं और ही मान रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक परिवार मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा मथुरा जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तो कि भगवान ना दर्शन करवा, ईश्वर के दर्शन करने के लिए। और अगर आप मथुरा वाले किसी को पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो क्या कहेगा कि हरिद्वार जा रहा हूँ, क्यों, ईश्वर के दर्शन करने। और हरिद्वार वाले को पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं द्वारिका आ रहा हूँ, क्यों, ईश्वर के दर्शन करने। लोग इधर वाले उधर जाते हैं, उधर वाले इधर आते हैं, पर जहाँ ईश्वर है वहाँ उसको मानते नहीं हैं। तो ये है ईश्वर के विषय में उल्टा ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, विपरीत ज्ञान। आज सबसे ज्यादा जो विपरीत ज्ञान है वो ईश्वर के विषय में है। ईश्वर जैसा है वैसा मानते नहीं है, पर कुछ और ही मानते हैं। आज ईश्वर को कोई मानता है चार हाथों वाला, कोई मानता है पत्नी बच्चों वाला, कोई मानता है कि ईश्वर जन्मता है मरता है, कोई कहता है ईश्वर पापों को माफ कर देता है। जैसा स्वरूप ईश्वर का नहीं है उससे भिन्न ही उसको मानना, यह है भ्रमात्मक ज्ञान। उसके बाद है संशयात्मक ज्ञान। एक वस्तु, वस्तु एक है पर उसके विषय में दो विपरीत प्रकार का ज्ञान होना, किसी एक वस्तु के विषय में दो विपरीत विरोधी मान्यताओं वाला ज्ञान होना। जैसे ईश्वर साकार है या निराकार, ये हमें संशय होता है, हमें कभी लगता है ईश्वर साकार है, कभी लगता है निराकार है। जब आर्य समाज में जाते हैं तो लगता है ईश्वर निराकार है, मंदिर में जाता है जाते हैं तो लगता है ईश्वर निराकार है, तो ये भिन्न ज्ञान जो हमारे मन में उपस्थित होता है वो संशय पैदा करता है। ईश्वर पापों को माफ करता है या नहीं करता है, मन में संशय होता है। ईश्वर सर्वव्यापक है या एकदेशी है? सर्वव्यापक है तो फिर क्या ईश्वर कूड़े कचरे में भी रहता है? गंदा नहीं होता वो, उसे दुर्गंध नहीं आती। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि ईश्वर को एक जगह परम धाम में बैठा दो, ईश्वर को कोई यहां गंदगी ना दिखाई दे। ऐसा नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो कूड़े कचरे में भी है पर उससे अलग है। ईश्वर अग्नि में भी है पर अग्नि से अलग है। जैसे अग्नि हमारे इस शरीर को जलाती है, अग्नि में शरीर जलता है पर ये आत्मा है वो अग्नि में नहीं जलती है। इसी तरह अग्नि में ईश्वर है पर उससे अलग है, अग्नि से प्रभावित नहीं होता। जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो एंटी फायर कपड़े पहन लेते हैं, फिर आग में जाते हैं, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार ईश्वर अग्नि में भी है, कूड़े कचरे में भी है पर उससे अलग है। अभौतिक पदार्थ है, जो भौतिक पदार्थ होते हैं उन पर असर होता है, अभौतिक पदार्थ पर नहीं होता। बहने चटनी पीसती है तो क्या ईश्वर पीस जाता है? नहीं पीसता। ये गलना, सड़ना, पीसना ये सब भौतिक पदार्थों में होता है, उसमें विकार होता है। ईश्वर अभौतिक पदार्थ है, निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है, इसमें ये विकार नहीं होते। तो इस तरह हम अपने ध्यान को परिपक्व बनाएं और संशय को दूर करें, नहीं तो संशय होते रहेंगे और हम उसमें उलझते रहेंगे। आगे है चौथा, निर्णयात्मक यानी कि निश्चयात्मक ध्यान। वस्तु जैसी है वैसा ही उसको यथार्थ रूप में जानना, यह है निश्चयात्मक ज्ञान। जैसी वस्तु है ठीक ठीक उसको वैसा ही जानना, मानना, समझना, यह है निश्चयात्मक ज्ञान। जैसे ईश्वर के विषय में आर्य समाज का दूसरा नियम, उसमें ईश्वर का स्वरूप बताया है ना, अब सबको मालूम है, मेरे साथ आप भी बोलेंगे, क्या है ईश्वर का, आर्य समाज का दूसरा नियम? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, ये ईश्वर का स्वरूप है। तो ईश्वर को ऐसा ही जानना, मानना, उसके साथ व्यवहार करना, ये है निश्चयात्मक ज्ञान। ये चार ज्ञान की अवस्थाएं हैं। पांचवी एक और ज्ञान की अवस्था है जिसे कहते हैं दृढ़ात्मक। ये चार जो ज्ञान की अवस्था है अगर उसको हम परिपक्व नहीं बनाएंगे, दृढ़ नहीं बनाएंगे, तो कभी हमारा ज्ञान जो है वो संशयात्मक हो जाएगा, कभी भ्रमात्मक हो जाएगा, कभी अभावात्मक हो जाएगा और कभी निश्चयात्मक रहेगा। ज्ञान की अवस्थाएं बदलती रहेंगी अगर हमने ज्ञान को दृढ़ नहीं किया, परिपक्व नहीं किया। तो जो ये निश्चयात्मक ज्ञान है उसको फिर बनाए रखना है, परिपक्व बनाना है, दृढ़ बनाना है, तो ये दृढ़ात्मक अवस्था एक और है। एक उदाहरण के द्वारा इन ज्ञान की अवस्थाओं को समझेंगे। अभी मैं यहाँ आई और आते ही मैं इस ब्लू आसन पर मैं बैठी, बैठते ही मैं आसन पर बैठी, इसके नीचे कुछ है पर मुझे ध्यान नहीं गया, तो ये मेरा क्या ज्ञान है? अभावात्मक ज्ञान। इसके नीचे कुछ पदार्थ है मुझे पता ही नहीं है, मैं आते ही बैठ गई, ये क्या है? अभावात्मक ज्ञान। बैठी तो थोड़ा मुझे चुभा, चुभने पर मुझे लगा कि हाँ कुछ कंकर है, तो ये क्या है? भ्रमात्मक ज्ञान है कीड़ा। पहले तो मुझे आते ही बैठी मुझे पता ही नहीं था कि नीचे कीड़ा है, तो ये था अभावात्मक ज्ञान। अब थोड़ा चुभा तो मुझे लगा कि कंकर है, ये क्या है? भ्रमात्मक ज्ञान, उल्टा ज्ञान। फिर वो कीड़ा थोड़ा हिला हिला तो मेरे मन में संशय हुआ कि कीड़ा है या कंकर है, तो ये क्या है? संशयात्मक ज्ञान। और फिर मैंने ये आसन को उठा कर देखा कि हाँ कीड़ा है, तो ये क्या है? निश्चयात्मक ज्ञान। तो इस प्रकार ध्यान की चार अवस्थाएं होती है। किसी भी विषय में कभी हमारा अभावात्मक ज्ञान होता है, कभी भ्रमात्मक होता है, कभी संशयात्मक होता है और कभी निश्चयात्मक होता है। तो ध्यान को निश्चयात्मक बनाकर परिपक्व बनाए, संशय को मिटाते जाए, इसके लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन आदि करें। एक और आगे बिंदु है ध्यान के विषय में, ध्यान प्राप्ति की विधि। ध्यान प्राप्ति की विधि क्या है, कैसे ध्यान को प्राप्त करें? चतुर्भिः प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन च। ज्ञान को चार प्रकार से ग्रहण किया जाता है, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। इसको दूसरे शब्दों में कहे तो सबसे पहला श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निदिध्यासन और चौथा साक्षात्कार। सबसे पहला है श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, ये है श्रवण। अभी आप यहां बैठे हैं कक्षा में, अभी सुन रहे हैं आप। कई बार क्या होता है कि आपकी आंखें तो यहां होती है पर मन कहीं दूसरी जगह होता है। ध्यान पूर्वक सुनना ये सबसे पहला महत्वपूर्ण है श्रवण। मन कहीं और होता है, आंख यहां होती है और परिणाम क्या होता है कि हमने क्या सुना कुछ समझ में नहीं आता। बहने यहां बैठी है, कई बार घर की बातें याद कर लेती है, मन घर में चला जाता है कि घर में बहू है वो अच्छी तरह घर संभाल तो रही होगी ना, बच्चे उधम तो नहीं मचा रहे होंगे ना, इस प्रकार वो घर के विषय में सोचती है। और पुरुष लोग है वो या तो खेत में चले जाते हैं या ऑफिस में चले जाते हैं, सोचते हैं कि ऑफिस में मेरा बहुत सारा काम बाकी था, मेरे साथी था उसको मैंने बताया था पर पता नहीं जाकर मुझे करना पड़े, उसने किया ही ना हो। कोई सोचता है कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, इतने दिनों में टिकट कंफर्म तो हो जाएगी ना, कहीं आरएससी पर ही ना अटक जाए। आंखें यहां होती है, मन कहीं और होता है। तो ध्यान पूर्वक सुनना, मन को भी यहां रखना, ये है सबसे पहला श्रवण। पुराने जमाने में आप देखिए गुरुकुल एकांत स्थान में होते थे, जहां भीड़ भड़ाका ना हो, शोर ना हो, एकांत स्थान में गुरुकुल होते थे। पेड़ के नीचे आसन लगाकर गुरु बैठते थे और नीचे सब शिष्य बैठते थे। गुरु बोलते जाते थे, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यजस देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। गुरु जी बोलते जाते हैं और वही के वही शब्द शिष्य के मन के टेप में अंकित होते जाते हैं। इतनी एकाग्रता, इतनी तल्लीनता से वो सुनते हैं, ये है श्रवण। और आज की कॉलेजों की दशा देखिए आप, कॉलेजों में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आजकल तो मोबाइल आ गया है तो कोई व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है पीछे बैठे बैठे। तो इस प्रकार अच्छी ये श्रवण की विधि नहीं है। श्रवण यानी कि ध्यान पूर्वक सुनना, ये सुनना ये तो 1/4 है, आगे और कार्य करना है श्रवण। उसके बाद है मनन। मनन यानी कि चिंतन विचार करना, जो कुछ सुना है उस पर चिंतन करना, विचार करना, रिविजन करना, तो ये है मनन। तीसरा है निदिध्यासन। निदिध्यासन यानी कि निर्णय निकालना, जो कुछ मैंने पढ़ा सुना उस पर चिंतन किया, चिंतन करने के बाद लगा कि हाँ ये सही है, तो उसको उसके लिए फिर निर्णय लेना। आज हमने सुना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर निर्णय लेना कि आज से मैं हर रोज सुबह जल्दी उठूंगी, आज से मैं नियमित हर रोज व्यायाम करूंगा, आज से मैं हर रोज उपासना करूंगा, ये निर्णय लेना, ये है निधिध्यासन। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी निर्णय लेना पड़ता है। चाय पीने की आदत है, पर अगर हम निर्णय नहीं लेंगे तो चाय हमारी छूटेगी नहीं, तो उसके लिए भी निर्णय लेना पड़ता है कि आज से मैं चाय नहीं पीऊंगी या नहीं पीऊंगा, ये है निधिध्यासन, निर्णय लेना। और आगे चौथा है साक्षात्कार। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, उसे अपने जीवन में उतारना। जो ध्यान यथार्थ रूप में हमने जाना है, उसके ऊपर चिंतन किया है और फिर उसको जीवन में उतारने का निर्णय लिया है, उसको फिर जीवन में उतारना, ये है साक्षात्कार। पढ़ी हुई विद्या तभी काम आती है जब हम अपने जीवन में उसे उतारते हैं। बाकी तो पुस्तकों में विद्या पड़ी रहती है, कोई काम की नहीं। हम उसे पढ़ ले और अपने जीवन में अगर वो विद्या न आए तो क्या काम की, पुस्तकों में तो वो कैद है ही। जब तक हमारे जीवन में वो विद्या नहीं आती, तब तक उस विद्या का कोई उपयोग नहीं है। तो सबसे पहला श्रवण, अगर हम सिर्फ अच्छी प्रकार सुनेंगे ध्यानपूर्वक, तो वो है विद्या का 1/4। फिर उस पर चिंतन करेंगे तो आधी विद्या हमें आई, और फिर निधिध्यासन निर्णय लेंगे तो पौनी विद्या हमें आई, और वो विद्या हमारे जीवन में उतरेगी तो हमने विद्या प्राप्त की, ऐसा हम समझेंगे। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, स्थिर नहीं रहती विद्या हमारे जीवन में। इसका कारण यही है कि हमने श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये जो ज्ञान प्राप्ति की विधि है, इसका उपयोग नहीं किया है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्या सत्य हमारे जीवन में व्यवहार में आया है? नहीं आया है, तो फिर ये विद्या हमारी अधूरी है। महाभारत का एक प्रसंग है। कौरव और पांडव छोटे छोटे थे, गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने जाते थे, पढ़ते थे गुरुकुल में। गुरुजी ने उनको पाठ याद कराया, सत्यम वद, धर्मम चर, क्रोधम मा कुरु, पाठ याद कराया, छोटे छोटे थे, रट लिया। अगले दिन गुरुजी ने कहा अगले दिन पक्का करके आना। दूसरे दिन सबने सुना दिया। गुरुजी ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, पाठ याद किया? युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं गुरुजी, मैंने पाठ याद नहीं किया है। गुरुजी ने कहा कि कल पाठ याद करके लाना। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुजी। दूसरे दिन फिर पूछा, युधिष्ठिर ने दूसरे दिन भी मना कर दिया कि मैंने पाठ याद नहीं किया। अच्छा कल करके आना, गुरुजी ने कहा। तीसरे दिन फिर उसे पूछा, गुरुजी ने युधिष्ठिर ने फिर हाथ जोड़ दिए, गुरुजी आज भी पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी को गुस्सा आया, उसने 4-5 डंडे उसके पीठ पर मारे। मार खाकर भी वो चुप रहा और फिर धीरे से बोला कि गुरुजी अब मुझे पाठ याद आ गया है कि क्रोधम मा कुरु, आपने मुझे इतना मारा फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया, मेरे मन में आपके प्रति द्वेष नहीं आया, अब मुझे लगता है कि मुझे पाठ याद हो गया है। तो जब व्यवहार में उतरता है विद्या, जब व्यवहार में उतरती है तब वो विद्या हमें आ गई है, ये समझना चाहिए। आगे बिंदु है ज्ञान की दृढ़ता कैसे होती है, ज्ञान को दृढ़ कैसे बनाए। हम सुनते बहुत है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, ध्यान दृढ़ नहीं रहता। तो इसके लिए क्या करें, बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। योग दर्शन में सूत्र है, स तू दीर्घ काल नैरंतर्यो सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। दीर्घ काल, लंबे काल तक ध्यान कैसे प्राप्त करना चाहिए? स तू दीर्घ काल, लंबे काल तक, नैरंतर्य लगातार, बीच में कोई भी व्यवधान नहीं, लगातार सत्कारा सेवितो, तपस्या पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ध्यान प्राप्त करना चाहिए लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि थोड़े समय किया और फिर छोड़ दिया। आप यहाँ शिविर में आए हैं, घर जाकर आप उपासना आदि, यहाँ जो रूटीन है आप दिनचर्या वैसे ही रखेंगे, उपासना करेंगे, पर फिर क्या होता है, दो चार महीने बाद व्यवधान आ जाता है। दो चार महीने अच्छी तरह से उपासना की, फिर आठ दिन गायब, फिर थोड़े दिन की, फिर गायब, इस तरह नहीं। या फिर शुरू में तो आधा आधा घंटा बैठे, फिर होते होते कम होते होते पाँच मिनट दस मिनट हो रह गई, इस तरह नहीं। लगातार करना है, निरंतर करना है, एक दिन की भी बीच में छुट्टी नहीं। तो इस प्रकार के से जब हम ध्यान करेंगे, हमारे व्यवहार में वो ध्यान आएगा, तब ध्यान की दृढ़ता होती है। हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, और ये तो ऐसे है जैसे पानी की लकीर से लिखना। पानी की लकीर से हम पेंटिंग बनाते हैं, चित्र, तो वो कितनी देर रहता है? थोड़ी देर में सूख जाता है ना। मैं यहाँ नाम लिखूं अपना सद्गुणा पानी से, तो वो कितनी देर टिकेगा? दो मिनट। तो हमारा भी ऐसा ही होता है, हम एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार शिविर में आ गए, सुन लिया, और फिर पानी की लकीर की तरह मिट जाता है। बार बार करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। आप देखेंगे, हम छोटे बच्चे थे, जब छोटे छोटे बच्चे, तब हमने एक दो तीन चार कितनी बार घोटा था स्लेट में, एक दो तीन चार या क ख ग घ, एक को बार बार बार बार घुटते थे ना, बार बार घुटते थे, तब वो एक लिखना हमें आया था। या तो पहाड़े कितनी बार रटे थे, पहाड़े बार बार रटते थे, बार बार रटते थे, तब पहाड़े हमें याद आए। तो बार बार जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसका बार बार स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, तब ये ज्ञान हमारे मन में जमेगा, बैठेगा। आप ओलंपिक के खिलाड़ियों को देखें, कुश्ती लड़ने वाले, पांच मिनट की कुश्ती होती है, पर पूरा जीवन वो कितनी भाग दौड़ करता है, कितनी मेहनत करता है, तब जाकर वो मेडल लाता है। अभी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, आपने उसके कोच गोपीनाथ का इंटरव्यू देखा होगा, सुना होगा, वो चार बजे सुबह कोर्ट में आ जाती थी प्रैक्टिस के लिए, और पूरा दिन प्रैक्टिस करती थी, और महीनों तक उसने मोबाइल अपने पास नहीं रखा था। कोई आवश्यक काम हो तो वो गोपीनाथ उनके कोच का मोबाइल यूज करती थी, कभी माँ बाप से बात करने के लिए। कभी उसने आइसक्रीम नहीं खाई, चॉकलेट नहीं खाई, क्योंकि बीमार न पड़ जाए, एक दिन की भी बीमारी आ जाए तो उसमें घाटा हो सकता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद फिर वो मेडल लाते हैं, और हम ये सोच ले कि हमें मन की शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान चाहिए, और फिर बस आत्मा परमात्मा के विषय में थोड़ा बहुत सुन लिया, एक बार शिविर में आ गए और हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है, आप बार बार इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तब ये ज्ञान हमारा दृढ़ होता है। कल चंद्रेश भाई ने बताया था, मैं और चंद्रेश जी यहाँ शिविर शुरू हुई तभी से आने लग गए, और हर शिविर में आते थे। चंद्रेश जी ने तो आचार्य जी से कहा भी था, दो तीन और थे, भावना जी थे, दिनेश जी थे, चंद्रेश जी ने आचार्य जी से कहा था कि हमारी आजीवन सभ्य फी ले लो, हम तो हर शिविर में आएंगे ही, और हर शिविर में आते थे। फिर आचार्य जी ने कहा कि आप कितनी बार शिविर में भाग लेंगे, अब आप औरों को भी पढ़ाया करें, और फिर हमें पढ़ाने का काम भी दिया और प्रशिक्षक बने। तो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने से, ज्ञान को बांटने से ज्ञान दृढ़ होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सिर्फ ये नहीं लिखा कि पढ़ना सुनना, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना लिखा है, सुनने के साथ साथ सुनाना लिखा है। आप जो यहाँ सुन रहे हैं वो घर जाकर अपने परिवार के लोगों को या अपने समाज में जाकर सुनाएंगे तो ये ज्ञान दृढ़ रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं तो ये ज्ञान भूल जाएंगे। मैंने यहाँ योग दर्शन पढ़ा था शिविरों में, आचार्य जी से योग दर्शन पढ़ा और कंठस्थ भी कर लिया। आप यहाँ शिविरार्थी है, हम यहाँ प्रतिज्ञा लेते थे कि अगली शिविर में मैं आऊंगी तो योग दर्शन के दो पाठ कंठस्थ करके सुनाऊंगी। फिर यहाँ जैसे रात को भजन होते थे हम योग दर्शन के पाठ कंठस्थ बोलते थे, इसी तरह योग दर्शन के चारों पाठ कंठस्थ कर लिए। सूत्र अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम, इस तरह कंठस्थ कर लिए। और मैंने सोच लिया कि मुझे योग दर्शन अब भली भांति आ गया है, पढ़ लिया है। फिर आचार्य जी ने कहा कि आप योग दर्शन आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग के बाद आप लोगों को, दो चार लोग हो जितने लोग हो, आप उनको पढ़ाएं। और फिर मैं वहाँ पढ़ाने लगी। पढ़ाने से पहले मैं तैयारी करके जाती, फिर वहाँ पढ़ाती। पढ़ाने से योग दर्शन मुझे अच्छी तरह समझ में आया, पढ़ने में आया। पहले मैंने पढ़ लिया था और मैं संतुष्ट थी कि मैंने योग दर्शन पढ़ लिया है, पर वास्तविक पढ़ाई तब हुई जब मैंने योग दर्शन को पढ़ाना शुरू किया। तो इस प्रकार ज्ञान को बांटे, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आगे का बिंदु है ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं, किन किन साधनों से हमें ज्ञान मिल सकता है। सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख साधन जो है वो है ईश्वर। समाधि लगाकर हम ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ऋषियों ने किया है। उसके बाद वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथ है, उनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु है, माता पिता है, आचार्य है, ये संसार है, कीट पतंग वृक्ष वनस्पति, इन सब से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय, सत्संग आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संसार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार की रचना को देखें, एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक वृक्ष हमें कह रहा है कि देखो मेरी कारीगरी को, मेरे गुणों को देखो। एक छोटी सी चींटी हमें मेहनत करने का गुण सिखाती है, चींटी से हम मेहनत करने का सीख सकते हैं। तो इस संसार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको देखकर, उसको बनाने वाले कला को देखकर कलाकार को जान सकते हैं। हम अपने शरीर के विषय में थोड़ा चिंतन करें। हमने अब तक, बचपन से लेकर अब तक, कितने घी तेल के डब्बे पिए हैं, कितना घी तेल पिया है, डिब्बे के डिब्बे पी लिए ना, कोई गिनती है अब तक? आज तक आप सोचिए कि तेल कितना पिया है, घी कितना पिया है, डिब्बे के डिब्बे खाली कर दिए। पर क्या कभी जीभ को साफ करना पड़ा, साबुन लगाने पड़ी? कपड़े पर एक तेल का दाग लग जाए तो हमें साबुन से घिसना पड़ता है, पर हमारी जीभ में क्या कभी हमें साबुन लगाना पड़ा? कितनी निर्मल रहती है, इसमें लार बनती ही रहती है। अगर आप सोचिए कि अगर लार न बने तो जीभ की क्या स्थिति हो, लकड़ जैसी जीभ हो जाए सुख करके। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी जीभ अगर लकड़ जैसी हो, सुखी हो, तो क्या स्थिति हो सकती है? लगातार इसमें लार बनती ही रहती है, गिली रहती है। इसी तरह आँख को देखो, इसमें स्राव लगातार होता रहता है, गिली रहती है आंख। इस तरह कान को देखिए, नाक को देखिए, नाक में हवा वायु 24 घंटे आती जाती रहती है, 24 घंटे। आप कपड़े को हवा में सुखाइए, थोड़ी देर में सूख जाएगा ना, पर नाक में 24 घंटे हवा आती रहती है, फिर भी वो सूखती नहीं रहे है, गिली की गिली ही रहती है। देखिए आप इस रचना को देखिए, छोटी सी आंख है पर पूरे संसार को दिखाती है। कोई भी वस्तु के विषय में आप चिंतन करें, आपको बनाने वाले की याद आएगी। एक हलवा ले लीजिए, कल आपने हलवा खाया था ना, हलवा बनाना बहुत इजी लगता है बहनों को। आटा लिया, चीनी ली, घी ली, लिया पानी लिया, 2-4 वस्तु इकट्ठी की और हलवा बन गया। बहुत सरल लगता है, इजी लगता है, पर इसके पीछे आप देखिए कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों की मेहनत है। हलवा के लिए आटा चाहिए या सूजी चाहिए, आटा कहाँ से आएगा? किसान गेहूं बोएगा खेत में, गेहूं बोएगा, उसको काटेगा, फिर वो मंडी में जाएगा, फिर वो व्यापारी के पास जाएगा, फिर हम गेहूं लाएंगे। कितने लोग उसमें लगे हुए हैं। इसी तरह चीनी, गन्ना बोएगा, उगाएगा, काटेगा, फिर कारखाने में जाएगा, चीनी बनेगी और फिर हम उस चीनी को लेंगे। कड़ाही चाहिए, कड़ाही के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जमीन में से, जमीन में से लोहा मिलेगा, फिर उसको कारखाने में शुद्ध होगा, फिर कड़ाही बनेगी और फिर व्यापारी के यहाँ आकर फिर हमें मिलेगा। आप देखिए हलवा इतना सरल नहीं है बनाना, इतने सब लोगों का इसमें हाथ है और फिर वो हलवा हमें बनाते हैं, मिलता है। और ईश्वर का हलवा देखिए, पैकेट बंद हलवा। केला आपने कल खाया था ना दोपहर को, केले का छिलका उतारो, मुंह में डालो, है ना हलवा, पैकेट बंद हलवा। न सूजी चाहिए, न चीनी चाहिए। तो ये है कुदरत का करिश्मा, कितने मीठे हमें फल दिए हैं। आप देखिए अनार को देखिए, अनार के पत्ते, टहनी, उसका सब कुछ कड़वा है, उसकी छिलका भी कड़वा है, पर उसके अंदर कितने मीठे मीठे दाने हैं, कितना रस भरा है। एक मिर्ची का पौधा आप जमीन में लगाइए, जमीन में 6 प्रकार के रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, पर उसमें से मिर्ची का पौधा है वो तीखा रस ही ग्रहण करेगा, वो मीठा रस नहीं लेगा। इसी तरह आप नींबू बोइए तो वो खट्टा रस ही ऊपर खींचेगा, आम बोइए तो वो मीठा रस खींचेगा। देखिए कितनी विचित्रता है इस संसार में। आप गमले में पौधा लगाएंगे, पूरा पौधा हरे रंग का, पर उसमें फूल आता है गुलाबी, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, पत्ते, डाली सब हरे रंग के और फूल कितने विचित्र प्रकार के आते हैं। आप देखिए सऊदी अरब में जहां रेत ही रेत है, ऊपर जमीन में रेत ही रेत है, और उस रेत के नीचे कितना ऑयल है, कितना क्रूड है, उड़ेलते ही रहते हैं, निकालते ही रहते हैं, पर उसका अंत नहीं है, इतना ऑयल जमीन में भरा पड़ा है जिससे कल कारखाने चलते हैं। साउथ अफ्रीका में आप जाइए, सोने की खदानें हैं, कहीं चांदी है, कहीं प्लेटिनम है, कहीं तांबा है, ये सब हमें जमीन में से मिल रहा है। और इसीलिए ईश्वर को कहा है विश्वकर्मा, इस पूरे संसार को तो बनाता है और संसार के ऊपर सभी वस्तुओं को भी बनाने वाला है। तो जब ये संसार के ऊपर हम चिंतन करेंगे तो उसको बनाने वाले का हमें ध्यान होगा, बोध होगा। तो ये सभी हमारे ध्यान के साधन है। आगे प्रश्न, आगे बिंदु है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा, तुष्टि दोष। ज्ञान प्राप्ति में बाधक कारण जो है वो है तुष्टि दोष, संतोष कर लेना। हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और फिर संतोष करके बैठ जाते हैं कि मैंने तो आत्मा परमात्मा के विषय में बहुत जान लिया, अब आगे जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा संतोष कर लेते हैं। क्या कभी किसी को धन के विषय में संतोष हुआ है कि मैंने 1 करोड़ प्राप्त कर लिया अब मुझे नहीं प्राप्त करना है, हुआ है कभी संतोष? जहाँ संतोष करना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं, धन के विषय में संतोष नहीं करते हैं। पर ज्ञान प्राप्त करने में, एक बार शिविर में आ गए, आत्मा परमात्मा के विषय में जान लिया, अब आगे मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, संतोष करके बैठ जाते हैं। ये है बाधक कारण। अभी युधिष्ठिर की बात बताई थी, युधिष्ठिर जो है उसकी तरह क्या हमने पाठ पक्का कर लिया है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, सत्य ही बोलना है? क्या ये पाठ हमारी समझ में आ गया है? नहीं आया है, मतलब हमारी विद्या कच्ची है, ज्ञान अधूरा है, फिर भी हम संतोष करके बैठ जाते हैं। जैसे हमें ये पता है कि आग में अगर मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ 100% जलेगा, सबको मालूम है, सबको पता है, ये 100% निश्चित ज्ञान है कि आग में हाथ डालने से मेरा हाथ जल जाएगा, इसमें किसी को संशय नहीं है। छोटे सा बच्चे को भी कहोगे कि आग में हाथ डालो, वो नहीं डालेगा। कोई ये प्रयोग करने को तैयार नहीं है कि चलो देखूं तो सही कि आग में डालने से हाथ जलता है या नहीं जलता, क्योंकि सबको पता है कि आग जलाएगी, ये 100% निश्चित ज्ञान है। और इसी तरह नंगे तार को छू लेने से मर जाऊंगा, ये भी सबको पता है, कोई नंगे तार को छुएगा नहीं। इसी तरह पोटेशियम साइनाइड खाने से मर जाऊंगा, ये भी सबको मालूम है, ये 100% ज्ञान हमें है। पर क्या ऐसा ज्ञान हमें ईश्वर के विषय में है कि मैं झूठ बोलूंगा, चोरी करूंगा, पक्षपात करूंगा तो ईश्वर मुझे दंड देगा, ये हमारे मन में ज्ञान है जैसे अग्नि के विषय में है? नहीं है। अगर होता तो हम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी छल कपट नहीं करते, कभी अन्याय नहीं करते। ईश्वर मुझे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी न कभी इसका दंड मुझे अवश्य मिलेगा, दुख के रूप में। ये अगर ज्ञान हमारे मन में होता तो हम झूठ न बोलते, चोरी न करते, छल कपट न करते, पक्षपात न करते। ईश्वर सर्वव्यापक है ये हमने सुन रखा है, पर हमारे मस्तिष्क में आग की तरह 100% निश्चित ज्ञान नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अगर ईश्वर को सर्वव्यापक मानते तो हम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी क्रोध नहीं करते, कभी छल कपट नहीं करते, चोरी नहीं करते। ये ज्ञान अभी हमारे 100% हमारे मन में, मस्तिष्क में नहीं है, इसीलिए हम झूठ छल कपट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ईश्वर सर्वव्यापक है ये ज्ञान अगर व्यावहारिक रूप में हमारे में आ जाएगा तो हम झूठ चोरी आदि नहीं करेंगे। तो ज्ञान के विषय में हमने संतोष कर लिया है कि मैंने बहुत प्राप्त कर लिया, परंतु अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, कच्चा है। आपने नारद सनत कुमार की कथा सुनी होगी। नारद जिन 18 प्रकार की विद्याओं को जानने वाले थे, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा था, शास्त्र, शस्त्र, अस्त्र, नृत्य, संगीत आदि, आयुर्वेद आदि सभी विद्याओं के वो ज्ञाता थे। फिर भी वो सनत कुमार के पास आए, हाथ जोड़कर बोले कि महाराज मैंने सुना है कि आप ब्रह्मवेत्ता है, मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, मैं सिर्फ मंत्रवित हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला सुखी, संतोषी, आनंदित रहता है। तो इस प्रकार 18 विद्यार्थियों के ज्ञाता होने के बाद भी उन्होंने विद्या ग्रहण करने के लिए, आत्मवित बनने के लिए वो सनत कुमार के पास गए। तो हमारी तो बात ही क्या है, सिर्फ एक बार सुनने से हमारे मन के जो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के चट्टान बने हुए हैं वो दूर नहीं होंगे। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हमारे मन में भरे पड़े हैं, उनको सिर्फ एक बार शिविर में आए और आत्मा परमात्मा के विषय में थोड़ा बहुत सुन लिया, उससे वो चट्टाने ब्लास्ट नहीं होगी, हल्का फुल्का ज्ञान नहीं चलेगा, उसके लिए तो हमें तोप मारा करना पड़ेगा, ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान को हम निरंतर बढ़ाते जाए उस कभी उसमें संतोष न करें, आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करते ही रहें। समय हमारा समाप्त हो गया है, एक ही बिंदु बचा है, संक्षिप्त में ले लेती हूँ। दुख से छूटने के लिए किन किन पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है? संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, हम किन किन का ज्ञान प्राप्त करें? आप देखेंगे हजारों सैकड़ों जातियां हैं, धर्म है, नदी है, नाले है, पशु है, पंखी है, पुष्प वृक्ष वनस्पति है, कीट पतंग है। आप देखिए जो गोवा में काजू होते हैं वो यहाँ नहीं होते, जो कश्मीर में केसर होती है वो यहाँ नहीं होती है, केले में कई प्रकार की वेराइटियाँ, हमारे यहाँ मांगरोल में छोटे छोटे सोनेरी केले आते हैं। इस प्रकार आप देखिए कितनी वेराइटियाँ हैं, एक जगह जो मिलता है वो होता है वो दूसरी जगह नहीं होता है। कितने पशु पंखी, कितने प्राणियाँ हैं, लाखों योनियाँ हैं। आप देखेंगे कई प्राणियों को तो हमने अपने इस जीवन में देखा ही नहीं है, डिस्कवरी में देखते हैं कितने विचित्र विचित्र प्राणी इस संसार में हैं। तो हम किनको जाने, इतना ज्ञान भरा पड़ा है इस संसार में, किनको जाने किनको न जाने। जो डॉक्टर है वो इंजीनियरिंग को नहीं जानता, उसको मकान बनाना है तो वो इंजीनियर को बुलवाएगा। एक जिसको जानता है वो दूसरे ज्ञान को नहीं जानता है। हमारे शरीर की रचना को ही देखो कितनी विचित्र है। इस छोटी सी आंख के लिए 20,000 डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं कि व्यक्ति अंधा क्यों होता है, इतनी जटिल रचना है, इसके विषय में हम जान नहीं सकते। और आप देखिए हर रोज लाखों पत्र पत्रिकाएं छपती रहती है। दिल्ली में विश्व पुस्तकालय पुस्तक मेला लगता है फरवरी के आसपास, जहां लाखों लेखकों की, हजारों प्रकाशकों की, करोड़ों पुस्तकें आती है कई देशों से। और वहां आप स्टॉल में सिर्फ घूमते जाएंगे तो भी एक एक पुस्तक को सिर्फ देख ही पाएंगे, और अगर पन्ने पलटने लगे तो आपको वर्षों लग जाएंगे, इतना ज्ञान है। इनको न हम जान सकते हैं, न जानने की जरूरत है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, एक श्लोक आया है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्नाहा सारम तथा ग्राह्यम पश्य फलगुहु हंसेर यथा क्षीर मिवांबु मध्यात। हंस जैसे क्षीर क्षीर को ग्रहण करता है, वैसे ही हमें भी इस संसार में सिर्फ सार सार को ग्रहण करना चाहिए। और वो सार क्या है? तीन तत्व है, इन तीन तत्व को जाने, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन विषय में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। बाकी सब के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, एक है साध्य, दूसरा है साधक, जीवात्मा साधक है, और प्रकृति संसार, ये है साधन। तो साध्य, साधक, साधन, इन तीन के विषय में हम जाने। तो कल हम संसार के विषय में जानेंगे, संसार चक्र, संसार कैसे बना है, प्रलय कैसे होता है, संसार चक्र के विषय में जानेंगे। परसों हम जीवात्मा के विषय में जानेंगे, और उसके बाद हम कर्म के विषय में जानेंगे। तो ये हमारी ज्ञान कर्म उपासना का आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ओम शांति।